Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 lutego, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Projekt zmian w Inspekcji Weterynaryjnej jest już gotowy, mówi wiceminister rolnictwa i zapowiada, że w przyszłym tygodniu zajmie się nim rząd. Brytyjscy konserwatyści krytykują Donalda Tuska za jego słowa o zwolennikach Brexitu. W tym serwisie także poszukiwania łyżwiarskich talentów w Polsce. Dokument dotyczący zmian w Inspekcji Weterynaryjnej jest już gotowy. W przyszłym tygodniu trafi do premiera i pracy rządowych, poinformował w TVP Info wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. Zmiany to pokłosie ujawnienia przez reporterów superwizjera TVN nielegalnego uboju krów w jednym z zakładów. Mają one uniemożliwić sprzedaż mięsa pochodzącego od chorych zwierząt. Co konkretnie planuje ministerstwo? O tym mówił we Wrocławiu szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski. Zmiany, które likwidują możliwość wyznaczania lekarzy prywatnej praktyki do kontroli uboju i przetwórstwa mięsa, to będzie przesunięte do etatowych pracowników inspekcji, którzy będą również ponosili odpowiedzialność służbową. Zastosujemy również monitoring 24-godzinny zakładów ubojowych, również wielkie kary, jeżeli ktoś by zniszczył nośniki. Tymczasem polscy producenci żywności cały czas obawiają się strat, jakie poniosą w związku z wykryciem nielegalnego uboju w jednym z zakładów. Do piątku w Polsce kontrolę w tej sprawie będzie prowadziła grupa inspektorów Komisji Europejskiej. Z informacji Brukseli wynika, że mięso z nielegalnego uboju krów trafiło z naszego kraju do 13 innych krajów. Strat jest dużo, ich będzie ich coraz więcej, mówił w Trójce Jerzy Rej, przewodniczący Rady Związku Polskie Mięso. Trzeba również sobie zdawać sprawę, że to nie są tylko reperkusje dla mięsa wołowego, ale również praktycznie dla wszystkich polskich produktów spożywczych, bo nagle runęła dobra, abym powiedział bardzo nawet dobra opinia o polskich wyrobach, o mleku, o mięsie, o serach. Jerzy Rej mówił też, jak zwalczyć proceder, który miał miejsce. Wypalić do cna tych, którzy poważyli się zrobić z chciwości, z głupoty, już nieważne z jakiego powodu, doprowadzić do sytuacji, która zaszkodziła ilości ludzi, którzy żyją z produkcji mięsa. Szef Rady Związku Polskie Mięso uważa, że na odzyskanie zaufania konsumentów i importerów polskiej żywności potrzeba będzie kilku lat. Politycy partii rządzącej w Wielkiej Brytanii krytykują Donalda Tuska za jego słowa dotyczące Brexitu. Szef Rady Europejskiej powiedział, że zastanawiał się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla ludzi promujących Brexit bez planu na to, jak go przeprowadzić. O reakcjach z Londynu Adam Dąbrowski. Oficjalna reakcja rzecznika Downing Street to Donaldowi Tuskowi trzeba zadać pytanie, czy taki język jest pomocny. Zaraz potem zastrzeżenie. Rzecz w tym, że przewodniczący dziś na pytania nie odpowiadał, a popierająca Brexit konserwatystka Andrea Leadsom mówi w BBC tak. Człowiek bez manier, rzecz godna pożałowania, ale to jego sprawa. Arlene Foster z DUP, nieformalnego północnoirlandzkiego koalicjanta konserwatystów, wypowiada się w podobnym tonie. Ciśnienie w Brukseli zaczyna rosnąć, widać to szczególnie po słowach Donalda Tuska. Ta wypowiedź to umyślna prowokacja, obraźliwa dla tych, którzy głosowali za opuszczeniem Unii. Donald Tusk powinien przemyśleć to, co powiedział. Takie opinie dominują, ale są też głosy poparcia. Donald Tusk trafia w sedno, głosi komunikat Stephena Gettinsa, rzecznika do spraw zagranicznych Szkockiej Partii Narodowej. Gettins dodaje, że Europa jasno widzi, że wszyscy w Królestwie płacą teraz cenę za porażki zwolenników Brexitu. Zwolenników, których poseł nazywa szarlatanami i cwaniakami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I wracamy do kraju. Chodź na łyżwy. To program, którego drugą edycję zainaugurowano na Stadionie Narodowym. W tym roku w jego ramach powstanie m.in. 15 ośrodków łyżwiarstwa figurowego. Program ma upowszechniać tę dyscyplinę i pomóc w znalezieniu młodych talentów. W jaki sposób, o tym Katarzyna Ingram. Pięciokrotna mistrzyni Polski, łyżwiarka figurowa Natalia Kaliszek, która w kategorii par tanecznych razem z Maksymem Spodyriewem zajęła piąte miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Europy w Mińsku. Pierwsze kroki na lodzie stawiała, mając niecałe 4 lata. To było z mojej inicjatywy, że przyszliśmy na lód i ja chciałam iść na szkółkę, ale podobno było tak, że jak mnie mama postawiła, ja zrobiłam tył zwrot i chciałam zejść. I w tym momencie mama powiedziała nie. Jeżeli teraz zejdziesz z lodu, to już tu nie wrócimy. Jacek Taszer, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, zaznacza, że program Chodź na łyżwy ma pomóc w szukaniu młodych talentów. To są dzieciaki na poziomie 7-8 lat i po prostu już chcemy o nich wiedzieć, już chcemy się nimi opiekować, bo te dzieci za 8 lat będą miały 16, będą mogły rywalizować o zimowe igrzyska olimpijskie. Program jest kierowany do uczniów szkoły podstawowej. Z ubiegłej edycji w 2018 roku skorzystało prawie 600 młodych zawodników. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wydanie na nowo nagrań z lat 80. zespołu Dur Dur z Somalii sprawiło, że część muzyków z oryginalnego składu zebrała się ponownie i w tym roku zamierza grać tyle koncertów, ile się da. Za nimi już występ w Londynie w styczniu, w marcu zagrają w Gandawie i w Berlinie, potem jeszcze w maju w Amsterdamie i ponownie w Londynie w czerwcu. Jeśli w tym roku nie wystąpią w Polsce, to będzie to jeden z większych zawodów. Tak sobie myślę, że przeglądając to, co oferują nam nasze festiwale, warto pamiętać o tym, czego nam nie oferują. Te stracone szanse czasem decydują o tym, który festiwal jest lepszy, a który jest niekoniecznie aż tak dobry. Dur Dur oczywiście w pełnym składzie z lat 80., ale ten nowy skład został uzupełniony naprawdę gwiazdami lat 80. z Somalii. Część składu to muzycy zespołu Itwin, część to także muzycy z Narodowego Zespołu Waaberi. Ciekawy jestem, czy podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o sudański zespół The Scorpions. Ich nagrania także sprzed wielu lat z wokalistą Saifem Abu Bakrem ujrzały światło dzienne niedawno. Yeah. płytą tygodnia w dużym radiu w Trójce jest w tym tygodniu Beirut, nowa płyta zespołu założonego przez Zaka Condona. Ciekawy jestem, czy Zak Condon dojechał wreszcie do Beirutu, bo na pewno w chwili, kiedy zakładał swój wtedy jeszcze jednoosobowy zespół, w tym, że Bejrucie nigdy wcześniej się nie znalazł. My za to do Beirutu faktycznie się teraz przeniesiemy. To dzięki zespołowi, duetowi tak naprawdę Praed. Duet Praed tworzą Paet Konka, grający na klarnecie, akurat człowiek ze Szwajcarii, a oprócz niego Raed Yassin, grający na klawiszach. Obaj panowie obsługują różną elektronikę, samplery i wymyślają, skąd czerpać dla swojej muzyki, a muzyka to przedziwna, niezwykle zabawowa, bardzo intensywna. Z ich najnowszej, czwartej płyty wybieram utwór najkrótszy, El Hawaga. Tak gdzieś pewnie po arabsku trzeba by to próbować wymawiać, słowo oznaczające obcokrajowca. Album powstał w studiu TuneFork Fediego Tabala właśnie w Bejrucie i sam Fadi nagrał do tego utworu te rzężące pętle i gitary. Thank you. Bejrucie jeszcze przez chwilę zostaniemy, to dzięki szalenie ambitnemu pomysłowi, jakim było nagranie pełnej wersji utworu Jagarat Al-Wadi, legendarnego Mohammada Abdela Wahaba, przez Radwana Gaziego Momneha, mieszkającego na co dzień w Montrealu muzyka, nagrywającego jako Jerusalem in my heart, a kojarzonego choćby z kolektywem muzyków skupionym wokół wytwórni montrealskiej, wytwórni Constellation, tej samej, która choćby publikuje płyty Godspeed You Black Emperor, i tak naprawdę jest to wytwórnia przez tych muzyków tworzona. Radwan Gazi Momne zaprosił do tego przedsięwzięcia 15-osobową orkiestrę z Bejrutu, do tego zaprosił jeszcze Sama Shalabiego, także libańsko-kanadyjskiego muzyka, który nagrywa jako Land of Kush. Całe nagranie trwa jakieś 20 minut. Może, nie obiecuję, mam nadzieję, bardzo bym chciał, żeby kiedyś pojawiło się w całości w Radiu Teheran. W programie alternatywnym możemy sobie pozwolić tylko na jego krótki fragment. Thank you. Jerusalem in my heart, w fragmencie tylko płyta Daga Ig, Tuda Ig. Pełna tradycyjnych instrumentów, pełna ornamentalnego śpiewu samego Radwana Gazi'ego Mumnecha, z szacunkiem dla oryginału, ale też z charakterystycznym dla Jerusalem in my heart elektronicznym preparowaniem brzmienia. Drugie ambitne przedsięwzięcie z Bliskiego Wschodu, które niedawno miało swoją premierę, to nowa płyta egipskiego kompozytora i multiinstrumentalisty Maurisa Lowki, zatytułowana Elefanti. Thank you. The Leper, utwór otwierający nową płytę Maurisa Lowki, Elephantine. Tu mamy do czynienia z 12-osobową orkiestrą. Przypomnę, że u Jerusalem in My Heart była to orkiestra 15-osobowa. Z tym, że tam była orkiestra stricte bejrucka. Tutaj muzycy pozbierani są z różnych części świata i jakikolwiek byłby klucz tego doboru, to po prostu wszystko się tutaj zgadza. Jest na tej płycie też nagranie zatytułowane Hawedzia, tak jak u zespołu Praet. Być może spotkamy się z nim jutro, a tak w ogóle w okolice jazzu zapuścimy się pewnie właśnie albo jutro, albo może w przyszłym tygodniu. Dziś spotkanie z Bliskim Wschodem skończymy z tunezyjską producentką techno Diną Abdelwahed i fragmentem jej zeszłorocznej płyty Honar. Oh, Wyprawę po Bliskim Wschodzie zainspirowała płyta tygodnia w dużym radiu, czyli Gallipoli zespołu Beirut, ale nie zapominamy o naszej płycie tygodnia w programie alternatywnym, też niejako w temacie, to zespół Tryp i ich nowy album zatytułowany Trypolis. Ciepłego z brodą dającą wygląd człowieka modnego. Zaciągnął do baru, mówiąc, że postawi mi jednego. I powiedział, że to bzdura, że ma się problem z zabiciem. Zabiciem, zabiciem. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Zrobiłem minę chłopka średniowiecznego. Przecież wychowano mnie, żeby nie krzywdzić innego. Ale on miał cały czas wygląd z siebie zadowolonego, który nie ma problemu z zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Wróciłem z klubu do domu swojego. Usiadłem vis-a-vis lustra ciemnego i gapiłem się, myśląc, jak to jest, gdy nie ma się problemu z zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem, zabiciem. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Białego, czarnego, żółtego, żółtego, jasnego, innego, czarnego, czarnego, obcego, drugiego, trzeciego, całego. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. Białego, czarnego, żółtego, żółtego, obcego, innego, obcego, czarnego. Białego, czarnego, czarnego, czarnego, żółtego, żółtego, białego, czarnego, żółtego, żółtego, czarnego, małego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego, niebanego. Trypolis. Ta płyta w zasadzie opowiada się sama. To muzyczny reportaż, tak sobie pozwalam mówić o tym wydawnictwie, z antycznego Trójmiasta. Opowieść o człowieku, który przez ileś lat walczył w północnej Afryce, najmując się dla różnych armii. Wrócił do Polski i opowiada swoją historię Marcinowi Prytowi, a ten w poetycki sposób przedstawia to na płycie, nowej płycie zespołu Tryp. Trypolis to nasza płyta tygodnia. Dziś zapytamy może tych, którzy chcieliby to wydawnictwo zdobyć, o tytuł pierwszego wydawnictwa zespołu Tryp. Akurat wkrótce minie 10 lat od niego premiery. Myślę, że to w takim razie pytanie na czasie. A przed nami jeszcze jeden utwór z płyty Trypolis zatytułowany Widzimy się. Dobre, myślę sobie, wniknięcie w mentalność ekstremisty. bartosz.gil@polskieradio.pl. Proszę pisać. Okradaliście, przeinaczaliście, oszukiwaliście. Teraz zginiecie, teraz zginiecie, teraz zginiecie. Gwałciliście, okaleczaliście, głowy odwracaliście, gdy bomby spuszczaliście. Teraz zginiecie, teraz zginiecie, teraz zginiecie. Kiedy zła życzyliście, sens deformowaliście, śmierć importowaliście, kłamstwa powielaliście, w internet wrzucaliście, zło udostępnialiście, dzieciom wysyłaliście, absolut zniszczyliście, kontekst wypaczaliście, stan remontowaliście, pod wasze widzimy się, w tykle widzimy się, w tykle widzimy się, w tykle widzimy się, w tykle widzimy się. To ulicę z wami zginę ja. Trypi płyta Trypolis. Historia jak z filmu, a muzyka filmowa zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, to Ahmadu Matsane i muzyka do filmu Zerzura. Pierwszy saharyjski western, jaki powstał. Muzyka wydana pod koniec ubiegłego roku. Ola Baszuna, Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia.